neena bu gisee womat bakkanam jafe ko aw ci yoon jafe ko na wéeru ci yàlla rek làqu ci yàlla te xam ne yàlla moom lépp lépp ci loxoom la nekk moo ko mën a tawfiixal moo ko mën a jubal ba mbiram baax mbiram jub kon nag lu mu mën di xam ci boppam ci lu rafet ak lu ñaaw lépp rek na wéeru ci yàlla tey góorgóorlu te yaakaar yàlla xeetali ko rek te boobu naagu mukk nag yërmande ndax naagu moom ëpp naa def naagu moom mooy tax a yàqule nu mu mën di mel rek na am yaakaar ci yërmande yàlla wa sikratu xalaat fi amrillahi ci mbirum yàlla miftaaxul ibadati mooy caabi jaamu yàlla nee na di xalaat kiimtaani yàlla yi ak li yàlla sàkk ak ni muy soppandikoo ci mbir yi dana tax nga gën a jëm ci jaamu ko te sax jëmmi xalaat googu ci boppam sax nee nañu jaamu yàlla gu rëy rëy la goo xam ne moo ëpp xeeti jaamu yàlla yi ñu def ci cër yu baree bari dutee nag muy julli julli juróom di joox farata yi waaye bu ci xeet naaf li rekk desee daal nee nañu xeetu xalaat li mu ko mën a defaral ci ay mbiram xeeti jaamu yàlla yi bari yu mu yëngatu ci yaramam mënu ko fastaain da ngay dimbandikoo bi zikril mawti ci fàttaliku dee wal fikrati ak xalaat fii maa ci la nga xam ne ba adaxoo nekk na ci gannaawam nee na sa bakkan bu la naree të del jéema baril fàttaliku dee ak li nga xam ne muy ñëw ci gannaaw dee ci bàmmeel ak dundu bar sax gaag bis penceeg yooyu yépp fee di ca xalaat dana tax sa bakkan nangoo aw ci yoon wa fi ni'amati rabbika ak ci xéewaluk sa boroom xaleeka ci yow wa imhaalihi akum muñalam la kañal la wa axzihi akum jàppam di xëy di ka ñeel kurul yow bi zambihi ci bakkaaram wa fi saalifi zambika ak ci aji wéeyi sa bakkaar wa xaaqibati amrika ak mujug sa mbir neena itam del xalaat ci xéewal yi la yàlla xéewal rek boo ci de xalaat mën naa tax nga di ko bañ a moy ndax ku lay defal lu baax rek boo ko dee fàttaliku doo ko moy da ngay seetlu ne moom kat yaa ngi koy moy rek mu di la muñal te am na ñoo xam ne bañ ko moyee dafa daal di jekki-jekki jëflenteeg ñoom fa saasa ni ki yenn xeet yi nga xam ne ñoom la alquran di nettali seeni mbir te it ngay fàttaliku li nga weesu ci bàkkaar xamoo yàlla baal na la koom déet loolu di ko xalaat baax na lool la gën a mën a dimbali nit nag mooy xalaat ak mujjam nit dafa umpale ak mujjam lool lool te amuñ rek am solo kon nag muy xalaatu mujjam te lépp li tax mu am mujj gu rafet mu di ko jéem lépp li koy andil mujj gu ñaaw mu di ko moytu loolu na ci xalaat bu baax di ci yëngatu wa mubaadarati maa ak njëkkanteeg la nga xam ne xasa ay yàggoona xëy na lee mu nekk xat yaqtara ba di jege min ajalikate moo di sab àpp te it nee na ngay jéem di jëkkanteeg sab àpp te àpp bi moom xamoo kañ la te mën na laa jege lool te àpp dee moom bu ñëwee dara du ko toppale te dee moom mooy yemukaayu pexe yi nga xam ne bu xasee faatu daanaka deseetul dara lu may ñu koy ñaanal ak ay benn benn jëf yu baax yu mu defan mu koy fekk foofa kon nag nay xalaat ne ab àppam mën naa jege lool ko defee muy njëkkanteeg loola nag def li def lu baax kem kàttanam baabu li ab bunt la fil fitrati ci bind wala jikko baatu alfitratu dañoo wute ci lu muy firi am nañu ne alfitratu mooy doxalin wa nga xam ne moom la yàlla tànnal ay yonanteem ñu dëppoo ca di ko doxe ba mel ne dañu leen koo binde am nañu ne alfitratu mooy jikko yi nga xam ne sàmmoonteeg ñoom mooy tax doomi aadama ci mat nekk ci melom wa nga xam ne moo gën a mat gën a tedd ba tey alfitratu dana firi diine rek ni ki hadis bi wax ne kullu mawludin yuladu xalal fitrati képp ku ñu jur rek dañ lay jur nga andale diine way andiwale gëm yalla xam yalla gannaaw ba nak ay wajurum ñokay wëlbeete ca loola waye bu dé ci fi mom man nga né bind bu rafet man nga né jikko wax dañ ci jublu anam yi nga xamné doomi adama warat na samonté ak ñoom ndax bind bu rafet biko yalla bind fess bañ jakarlo ak mom wal khitani ak lakku te ma xaraf wa haqi shahri ak wat kawar wal libasi ak kodday wa shakiz hawrati ak sutwal awra wa ma ak la nga xamne yak tassi dana jokk bi dalika ci lolé e wax ci buntu bi anam yi nga xamne doobi ar war nako sam ndax bindu ko yalla bindu ni mu rafeté fess bu baakha baax sirat mo lay waxna ay alqisalu allati yakmulu biha almar'u hatta yakuna ala afdali sifati ay afdali hay'ati waxtan durum kharaf ak wat kawar lu ci aju ak ko day la ci ay ak la ci ay ak sang awra ak yu demene yoyu wa minal fitrati bok na ci jikko xam sun juroom man nga netam wa minal fitrati bok na ci bind xam sun juroom tanam sa monté juroom yi dana tax ni yalla bindé nit ki tamuy bindu gu sel nekul fess bañ rañé ko bok na ci kasu shari bi yemp ay nanu wax ay mustas ho mom ak itaru moy itar ho mom tarafu shari moy ciatul kawarga al mustadiri bay aji wandelu ala shafati ci tuñma la ihfa'uhu du ci agen ak faga galam neena bok na ci juroom yoyu bu ko yalla defale ay mustas musax ci li wër tuñ yi mu di ko jempu ta bañ ko faagaagal mooy ta bañ ko wat ba mu set wecc wecc li tax mu ni nag mu di ko jempu ta bañ ko wat ba mu set wecc ba noppi dolli ca wallahu aalam dafa am ñaari nettali yu bàyyikoo ci ku baax ka yoo xam dañoo xaw a wuute ndax benn ba dane ahfu ashawariba wa ahfu alliha mustaas yi wat leen ko bam seen wecc te dawal seeni sikkim muy bàyyi sikkim yi mu gudd bañ ko laal booba nag ci la abu hanifa ak ashafi yu jàpp amal benn xabaar bu bàyyi ko ci ku baax ko andi kosso ashawariba jëmp leen mustasia mu ne nag boobu la maalib jàpp moo tax mu ne ay mustas mooy kawar gi wër tuñ mi kon dañ koy jëmp rek te bañ ko faagaagal maanaam bañ ko woon ba seet wecc mu ne waaye nag yàlla xam ndax ñaari nett li ñëw na foofu ñee topp bee waaye nag bu dee ci yoonu maalib moom man ngaa takk rek ne dañuy araamal wat ay mustas ba mu set wecc wecc di araamal wat sikkim ba mu set wecc wecc am na ku baax ku ko boole woon ci wenn way ne fa xalqu lixyatin wa sharibin xaraam ta'dibu man yafaluhu ala al imaam wat ay mustas ak wat sikkim dafa araam te ku ko def ilimaan di war koo yar wa qassul adhfari ak lewi ay weex kooku mooy ñaaral bi wa natful janaahayni ak qus ay kawari toqataan wa xalqul xaanati ak wat ab naq boo njëkkee jemp mustaas yi nga cay teg lewi ay weex muy ñaar nga teg ci xus kawari toqataan maanaam bu fekkee toqataan am ne kawar mu xus ko sopp nañ ko ba ko ñeenteel nag mooy wat kawaru naq naq bi bu saxee kawar mu wat ko wala ba as ayit bi xilaaqi xëyriha ci wat lu bokkute moom min chahari jasadi ci kawaru yaram bu kawaram saxee feneen su bokkute naq bi su ko nexe man nako wat ci beye tank bi ba loxo wi ba donit fu ci am kawar bu ko nexe wat ko wal qitanu lakku te moy xaraf sunnatu sunna la li rijal ñel goñu wal qifadu toniku makrumatun teranga la ni say ñel jigen ña yena gor tam nañ ci mom xaraf sunna la de jigen tam sopp nañ ci li ñu wax toniku tam jigen ñoo xamni seen sawukaay ci kaw day am lu melni xiru ganar ñu dindi ko nak ta baña uppal dindi ga yena ti digli won nako kon yi boko bolé mo juroom yi nga xamne dara tax ni yalla bind nit ki fess rafet ñu xamni yalla bind na ko bind bu rafet rafet te moy jemp mustafi ben lay wey ñaar ko say toxtan moko ñettel wartor nak moko ñentel juromel gi nak moy budé gor mu xaraf budé jigen mu toniko wa amara digle won na annabi yonante bi am tofa budé ci lewal alihiyatu sikim ba wat wafarat def ko lewal wala tuqassat def ko jemp te defu ko jemp yonante bi digle won ko am sikim mu bayiko mu sax rek di wey nonu dañ ko wañ dañ ko def nen te yar ko rek nonu bayiko mu wey qala waxna malikul malini wala bas ay bil akhs japp ga min toli ha ci gudayam ba isa talam dem guduna kasiran lol wa qala hu waxna ko it khayru wahid kulul ken min sahabati sahabai wa tabihin aw top sahabai al imam malik neena nak bu fekke sikim ba ta bari kawar lol bay beug epp li xamant ci sikim nak mais nako wañi rek bam yam lol dal neena diko malik waxe tam du mom dong ñen ci sahabay ak ñi topon ci sahabay ak li wax nako ja way kurahu def na ci sibaqu shahri soup kawarga bi sawadi ci ak ñulay way ci lu ñul min khayri tahrim ci dul ak aramal am kawaru bop gu wex walbatiku ñulal ko bude ci gis ci suwa malik dañ koy sip kessa yam ci bu fekke ne koka laqu ca leneen bu ca laqe leneen niki wor nak niki mom mag la bu dem bëgg tak nak jigen ju ndaw tax bu ñural bopam nga xamne kon da ko cey nax ne ko man waxa bané la lol day aram kon ku fekkon ne dañuy jihad ci yoonu yalla mu ñulal bopam tax bu ko yeufur bi gisee ragal ko japp ne waxa bané la kon dañ koy sopp kon ci tak tak ñulal sa kawar fekk mu wéxan dal ci rek lay doon bu fekke laquñ ci leneen li tax ñu sopp ko ba li tax ñu aramal ko li mu ne min khayri tahrimin nak ndegam sib gi mu wax leleen ñu wax ko jublu ci aramal leleen ñu wax ko jublu ci cheikhlu rek agul ci aramal ma tax mu ne ak sib kesse la sibuk cheikhlu waye nak du sibuk aramal wala bas ay bi ci soub ga bil hinay ci fuddal wal katami ak turumbal fuddal mom day xongal kawar ga turumbal mom da koy tourul ben da koy rosal ne nak la nexe sa kawar wex ba nopi nga xongal ko ci fuddal ba nga def ko bam pour ci turumbal turumbal mom xobi garab la gu tuddu salam wana hatere wona ar rasul yonante bi alayhi salam ak dukor ak gorñu han libasil hariri wari sol soy wa tahattumi zahabi ak jaar wo wurus net li ba ci hadith ba da wax ne ku bax ki sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa jëlon soy teye ko ci loxol ndey joram jël wurus def ko ci ak chamoñam dal dina yaar yi de yalla aramal nako ci sama goru xet wi nga xamne kon soy ak wurus gor sañ ko jëfëndiko waye nak jigen mom yo yar yëpp sañ nako jëfëndiko wa han takhatumi ak walis jaaro bil hadidi ci wëngu ñuul jaaro wëngu ñuul ak jaaro përëm mom dañ ko sip mo xam ci gor la mo xam ci jigen la tax dañu wax ne wëngu ñuul moy takayal wa sawara motax ñi ci tukko takayo wala ba asay bil fiddati ci khalisu ba fi hilyati al khatami ci takayal jaaro ba wa sayf ak jeesi wal mustafi ak kamil wala yujhal way deful def dalika lolé fi li jaagun ci lab wala sarjin ci jaagun ak tek wala sikin du jaagenu paga wala fi khayri dalika du jaagenu ci luddul lolé yene goor day may nañ ko mu wut ben jaaru khalis bo xamne mu upp jisaayu ñaar dërëm yoon nak manki na juroom benni gram ci khalis du jaaru ba dis mu upp jisaayu ñaar dërëm yoon tayit na nek ben dañu bañ mu boole ñaari jaaro donte du boole ñaar ñepp ci jisaay ba du mat sax ñaar dërëm yoon way limu na rek dañ koy ayé té ayo muy ben boole jaam may nañ goor jaaru khalis bobu ak jeese mu xobé ko khalis ak kamilam mu xobé ko khalis lol may nañ ko way lu wess lol nak dañ ko way ayé melne la di fasam bu ko xobé khalis wala ak tegam wala takam wala montaram wala ab jaarom jaaru goor suñu ko tak ci urus ba sax jaaru bo xamné léré urus fi di khalis sax du ko sañ tak way taxatamu dana jaaro andi saw jigen ñi bi dahabi ci wurus jigen mom lepp luñu takayo ci wurus xaliss rek yoon may nako mu wut ko ci takayo banu hiya terefna ani taxatu bi walis jaaro bil hadidi ci wengu ñuur day leral fi ne jaaro wengu ñuur dañ ko sip ci goru ci jigen wal ikhtiyaru tan nga min ma ci la nga xamne ru ye net leef nako ci taxatu bi ci jaaro ak taxatu bu moy jaaro fi yeesaari ci càmmoñ ba li ànna tanaawula shey ngir nak yootu dara bi ñoom yi nekk na ci ndeyjoor ba fa woo moom yaquzuhu dana ko jàpp bi yéen mi ñixee ci ndeyjooram way caluhu tam koy def fi yeesaari ci càmmoñam li ñu gën a taamu nag mooy booy takk ab jaaro nga takk ko ci loxob càmmoñ bi te def ko ci baaraamu sangalañ ba ndax ndigam loxom ndeyjoor bi moom ci nga yootoo looy yootu kon jaaro bi mën naa nekk ca loxob càmmoñ ba waxtu li fa wóoteef na fi libaasi xas si ci kordaayal xas fa ujjiisa dagana leef na ko wa kuriha te sibeef ko xas mooy loo xam ne li ñuy wax garay ak fàllay garay ga daa doon sooy bi yonente bi aaye woon fàllay ji nag doon leneen lu bokkute sooy ni ki doon wuteen mbaa leneen moo tax ñu wute ji nag ñenn ñi daganal ko ñenn ñi sib ko am sax ñu ca tudd aramal ga waka salika naka noné al halamu aw rudd fi tawbi ci malan al hariri bok ci soy idan khat dara rudd wa ar raqiq wa aji sew batay bu fekke da nga do rab ak yere diko rab lu meli wotene waye nga ci def lu tolo aw rudd wo xamni mom dang ko rabbe ci soy bañ aramal né lolu batay wote nañ ci am nañu wax né dagan na am ñu wax ni dédit sañesu ko bu may nag rëdd woo nga ca boole ca rabbe ko ci sooy piir ba day rëdd bu sew a sew nga xam ne mëtul sax yaatuwaay baaraam kooku moom daa ñu ko jéggle walaa yal basu du saña sol ak ni saawu jigéen ña mi na raqiq ci aji sew maanaam ci aji woyef maa loo xam ne yasifuhunna dana leen melal isa xaraj na néem génn nañu maanaam jigéen suñ ta sol yére yoo xam ne jëmm ji tal na sax waaye day am lu feeñ ci yaramam te wërta feeñ niki dënd ba wala gannaaw ba wala fenn ci yaram ba rawante nag li wax ni mooy yére yu sew yu woyof yu yaraax yaraax yoo xam ne jëmmi der yaramam dañ koy mën a xàmmee booy xool rek gis yaramam nam mel ci dafa xees mbaa dafa ñuul ndax lam sol dafa yaraax bopp loolu sañee su ko araam na ci jigéen jigéen daa war a sol loo xam ne day sàng yaramam baax a baax ba noppi rek kapp ba nga xam ne lu wërta feeñ ci moom rek du feeñ wala ya juru du saña diri arrajulu góor isaaraho tubayam batara ngir reylu wala saw baho du caageenu malaanam minal ko yelaay ngir puukarewu araam na ci góor mu guddal tubayam mbaa mbubam ngi wone ni moom borom daraja la am na xéewal am na daraja am na alal ju bari tax mu guddal ak yére ba muy buubu loolu dafa araam daa tudd na góor rek waaye nee nañ jigéen tam noonu la goor jigen ñoo ci yamo kene soñ ci guddal ay bubum ba muy puubu dal ngir puukere wo wané wu rek wal yakun na nek rek ilal kaabayni jëm ci yar doyore fa ho mom am fa mo gëna set li taw bi ñal malanam wa at khate mo gëna ragal rabb yi ñal borom neena mom dal bu guddu guddu mom yéré ya ki tubay ja bu wessu dajara yi man ko gëna gatt nak waye bu wessu dajara yi ndax lolu moy gëna sam yéré muy set du bubu ci sobe tayit moy tax mu gëna mucc ci yeg bopam bagray ba yalla diko ci mere wayun ha def ni tere han istimali samay walis lambayo lambay gu tax waxe te fek na mom ala khayri sawbin nek na ci dul mala ne liñu wax istimalu sama xetu lambay la wo xam ni ko daan def ci yoy jamono dina boko defé te fek jitu lo tubay jitu lo men bubu dañ koy ay karama la bo jitu le nak jit lay niki tubay ba lenen nak dañ wax kon lay atté ba ndegam biñ koy def fek na ak lo jital muy tubay ba men bubu ñu koy def nak mo yar fa mu day yëkëti dalika lolé min jihatin ci wal wahidat ngudi genn way yes dulte mu yor al ukhra wal ga ci dess wa dalika lolé nak iza lam yakun dem neku tax tashtimaay ko ci won sak lambay tobul mala wax fi lifa wo tef nak fi ci mom ala sobul bu nekké ci kaw mala ñim ko xamlé mom moy day jël rek ben yéré te jël rek ben yéré tek ko ci ben côté bi bay ba ci dess ko defé awram di feñ am ñu ko firé néna nak nénen way lu ci man doon rek xétu lambay la go xali ko ko musarif dal sa awra feñ day yomb até ba nak moy bu fekké li jitalo tubay jitalo benen yéré té aram nga lambayo lambay gu mel nonu su fekké da nga jital tubay nak ba benen balan nak ñu wuté ci baxam tax des koy ayé ba tay way yonent bi ayé won nako am dañ koy daganal ndax lam ci bañon rek moy awra ja feñ ta ba nga xosé jital tubay ba benen bubu légui awra ja du feñati kon ma tax ñu wuté ci bu fekké ni balan jitu nako xétu lambay gogu seen adala won ñoom waye bu dé ci noon bañ ci fenen batay bép xétu solo wiir wo xamné bu ko jëm ji défé rek awram yombo feñ des koy daldi ayé melne tara yi ñu sol xam nga né ku ko sol té jitalo tubay jitalo dara awra ja feñ day yomb kon ken du sañé sol tara yi kessé rek nonu té jitalu dara muy bubu ba tubay wa yu'maru def na diglé bi satul hawrati ci sura awra muy gor muy jigen kenn ku né warna sang awra bu féké day julli mom ci ligay taxam wara sang awra bu dé génn ba mu to fo xamné kenn man nako fa fek yu gor muy jigen paté warna sang awra ba kenn du ko gis bu dess nak bu dero ci am négam mom dong ak yalla te julli wut suma ba du téñu sop mu sang awram ndox rusi yalla ak malaka yi nga xamne ñoy and ak mu sa yu nek wa ihdatul mu'mini tubay aji gem ila amsafi saqihi gem na ci xaji ñaari yelam ya aji gem yalla mom neena le gem ci tubay mu rek moy mu dem ba xaji le yelam yam fofa wal bahis lutuba hawratun awrala wa laysa kal hawrati waye der mu melni awraja nafsiha jemi bopam ak lupu awra la taxul nak mu ñangé né awra yi buntu soo bi ba buntu sawkaay ba waye nak goor fu tollu war nay sang ci tambulé ci mboxam beci beci womam dara bañ ca feñ bu dé jigen nak bu wara sang yaramam yépp bam dess kanam gaak téng ya bu dé ci gis gisu yoonu mali mom jigen ban na baña mbour kanamam ak ay tengam tayit goor sañ na xol kanam ko jigen jo xamni jabur la ci mom bu fekke ni xol ga djublu wu ca banex tayit regalu ca fitna bu re xolu banexu nak bam regal ci fitna ci bu ko xole nak kon du saña xol nga setlu lemune tuba yi aji gem day dem ba xajale ay yelam rek yam ca da wax rek tubay way djublu tubay deug lepp lu muy sol ci xéet yéré rek na baña guddu ba upp rek dañ djublu kon sopp ga rek moy lamuy sol yam ci xajale ay yelam muy mbub muy tubay waye nak man na wessu fofa ba ca dojor ya ta baña wessu dojor ya ndax lu wessu dojor ya al gis ba da ca takko ci sawara wala yadkhulu du saña duggu arrajulu gorga al hammama baytu hammam illa bi misr ndare mu and tubay baytu hammam da xewon ci yoy jamono ni dal defar am neeg bo xamne dañ koy tangal ba mu tang bu dugge ba ci bir nga yek tangay ba ñak te di gajaf ko defé ni sang la ba nga set nga fay mu ne mom nak bo fi duggu fa wara yorale sirik wala tubay jo xamne moy tax kala sang bañ gi sawara ali ci ko day am ko xamni moy ñew sang la daw sang sa bop kon nak dañuy bañ kala sang gi sawara kon day aajo nga re sirip jital ba tubay jital jo xamne sawara du feñ tay tam bu ne bombu bu ñew ba laal awray ki muy sang dedet wala ta dukul ho dugu dugu al ma atu jigen illa min hillatin dara ngir sa bop yonent bi daan ay jigen nak mu dem ci sangu gaay yu mel nonu lumay ngant melne da am mbeureuk te munu ci ñak dem ngir sangu wala wasin ba mu amé janaba da bok mu amé jangoro jo xam taxna dal mu war fa dem parce que non da bu fekke won amut jigen mom bu fa dem wala yatalla saxu du jondjo rajulani ñaari goor wala mraatan du ciageen ñaari jigen fi li hafin ci mbaaji waahid mu di mel dañi ayé goor xol awray borom goorum wala jigen xol awray borom jigenam motax yaron tibbi don ayé ñaari goor te heramunen bok sango men balan ba men mbaaj wala ñaari jigen te heramunen bok sango men mbaaj ba men balan lolépp day tax seen awray jondjo ba kenn kay xol awray morom te lolou upp na def wala tahajju du genn imraatum jigen illa mustatiratan dara bir mu ngi aji suturlu ci ma ci la nga xamne la bu demant ñak la ha ñal ko min hu ci mom min shuhudi mawti abawiha ci tewe fatuk ñaari wajuram aw di qarabatiha wala borom ko jege ñaleem aw nahwi zalika wala lu ndrok lolé mi ma ci la nga xamne yu baxu def nako dagana la ha ñal ko ene jigen bala genn da wara sol yere yu ma sekk ba nga xamne dara lu wurtu feñ ci mom rek feñatul da fekk da koy tax genn doon lo xamanteni ñak niki nday mu bayam kenn faatu ca mu war ca tew wala am bokkum faatu ba lu mel non niki am bokkum di cietal ay demé nonu xam dagan na mu dem ca waye dal na solo ni l'islam bëgge dara baña feñ ci mom lu wurtu feñ wala taxduru du saña tewé min zalika ci lolé ma lo xamni fihi nak na ca nawhu naihatin dejjetuk aji dejjetu aw lahun wala po min mismarin ci tukhura aw hojni wala bantu xalam aw shibhi wala ndurum mom min al malahi ci fayukay al mulhiyati aji folo te neena kat xeyma fa mu am bu fekke dañ koy def lu aram niki ab dej le waye dañ fay dejjetu dejjetu moy ni dan def ay jigen dajalo du joy ka fatu di neexatal sen bat melni mus muy sap di wagnii ay bax baxam ak yoyu lolu moy dejjetu lolu dafa aram fo lol amé nak kon jigen ñi du sañu dem ci dejj ba bu dé xew lu melni ciet ba yoyu tam am xétu tukhura ba xalam ba yi démé non itam ci xétu fuy kay yi nga xam da ay ñiko fay fo patay kon du sañu dem illa dufa ndari ndunduma fi nikah ci sey ba bu fekké nak xew ciet la rek am taxo goor jigen mom dañu may ñu teug fu am dënd mo xamna ñako for ci genn wet moy gënël gër lañ muur way muur ñu gëj ci dess wala mo tuddu aduf am dënd moy genn wet lañ for kene gën lañ muur way muur ñu gëj ci dess dañu may ñu teug ko ci xewu cietu julit fekke amul taxo goor jigen nga xamne jigen rek ngay tassé xeyna fa ñi teggé lolu ñu mayé ci teug am dënd ci ciet dañu bëgg rek lu melne ab sey siiw mota ñu ko daan maye ci yoy jamono waaye nag dañu nangu benn yoon jaxasoo góor ak jigéen goor ñi dañuy fétané jigen ñi fétané té kenn baña wax baña def dara lo xamné lu l'islam bañ la wala yakhlo du sa ñewé rajulun goor bi mraati jigen laysat bi mahramin jox du aramanté min fu ci mom néna goor suñ ci yétal jigen jo xamné arabu ko bu jëpp jigen jo xamna ko tak rek na moyto wét ak mom ndax setan ni dal ñettel tambalé bëgg jappalé seen digënté bañ def lu ay bu goor jigen dal wét ta fek aramanté amu seen digënté moy ci aramu seen digënté bu ci aramé seen digënté nak mom kon mëna ñu wét wala ba saay ay yara ha mu gis ko li xudrin gëngant bin shahadat ci xéré alé ha ci mom aw na min zalika wala lu roog lolé aw isa qatabha wala ndem labat nako man na xol jigen ji nga xamné aramuko ci kaw ngant melne bu diko séré ci ab sey wala birum até ci yoon baye dewe nonu ba bëkko tak soxna xam yoon may nako mu xol kanam nga téng ya wala bok bu koy fajj bu dé goor koy fajj sañ na xol ci jigen ja digg bam ca mara fajj ta baña xol lo xamni bokku ci la.